Astăzi continuăm studiul nostru în Efeseni, capitolul 5, a rămas la versetul 20 la trecută, continuăm cu versetul 21, unde spune așa generic pentru următoarea secțiune din această epistolă: supuneți-vă unii altora în frică de Hristos sau în temere de Hristos. Data trecută vorbeam despre viața creștină, că este o viață de înțelepciune, că înțelepciunea este importantă. Proverbe 4:7 spunea: caută înțelepciunea, nu o scăpa, plătește oricare ar fi prețul ca să o dobândești, să dobândești priceperea. Îi se spunea foarte clar în versetul 15 din același capitol: fiți atenți deci cum trăiți. Adică cum? La aspectul acesta, înțelepți, nu neînțelepți. Înțelegeam că a fi înțelept are legătură cu niște lucruri concrete de viață, și anume, înțelept cu timpul nostru, să folosim ocazii de care ne-a dat Dumnezeu. Sunt bucăți de timp specifice sau vremuri care Dumnezeu le dă în mod specific să împlinim planurile Lui, voia Lui. Și vorbind de voia Lui, a folosit timpul înseamnă a înțelege care e voia Lui cu privire la timpul vieții tale. Că El, învățam în capitolul 2, a pregătit pentru fiecare dintre noi, copiii Lui, lucruri în care să umblăm. A fi înțelept îmi spuneam în ultimul rând să fim plini de Duhul. Că dacă nu suntem plini de altceva, plini de noi înșine, de figuri sau de fițe, cum se mai spune, suntem plini de firea noastră, suntem plini, ajunge să fim plini de tot felul de substanțe. Alcoolul era pe vremea aceea și mai e și astăzi la modă, dar mai sunt și alte substanțe, apropo, de care putem să fim conduși, dependenți, mai exact, dacă vreți, traducerea aceasta, a fi plin de Duhul. Este o poruncă. Interesant este că porunca aceasta e valabilă și pentru familie. Pentru că astăzi, în următoarea secțiune, practic, se vorbește despre ce este familia creștină. Și anume faptul că creștinul, identitatea lui cerească, de sus, este și trebuie să fie un familist convins. Nu este o fiță veche a vremurilor vechi. Familia este ideea lui Dumnezeu pentru om, ca să se bucure de El ca și creator, dar să ne putem să ne bucurăm și unii de alții. Și asta am spus o ordine. De El să ne bucurăm, în familie, de Dumnezeu, Tatăl nostru, Creatorul nostru, Cel care a instituit prima căsnicie, dar și unii de alții. Ordinea este absolut obligatorie. Pentru că dacă nu ne bucurăm de Dumnezeu, nu este Domnul, El nu este Domnul nostru, nu putem să avem o căsnicie împlinită. Și spuneam că parte din rândul noastră este practic ceea ce numim noi familie sau căsnicie. A nu confunda cu căsnicie, pentru că așa devine atunci când suntem fără Dumnezeu. Dar familia este ideea lui Dumnezeu. Se spune că familia, una din clișee, din vorbele așa clișeu, este celula de bază a societății. Dar vreau totuși să mai pun o întrebare, așa poate idiotă. Dar ce este oare familia? Ce este ea în realitate? Ce a vrut Dumnezeu să facă, să fie familia practic? Charles Spurgeon spunea că atunci când familia este condusă de Dumnezeu, îngerii s-ar putea să ne roage să stea cu noi și nu s-ar simți sânjeniți. Dar realitatea, adevărul din păcate, și la propriu și la figurat, din păcate, este altul. Și anume că prea multe familii care nu sunt guvernate de Dumnezeu, de principiile lui Dumnezeu, chiar și acolo unde membrii familiei se numesc ei creștini, practic suferă consecințe tragice, datorită faptului că Dumnezeu nu este centrul acelor familii. În loc ca îngerii să le fie musafiri în case, se pare că demonii sunt la conducere. Prea multe familii sfârșesc la tribunal astăzi, e o modă parcă. E o chestie care fac cancanurile noastre, tabloidele noastre sunt pline de așa ceva. Nimeni nu mai știe însă cât soț și câte soții sunt emoțional divorțați, chiar dacă locuiesc la aceeași adresă. Acum, poetul William Cowper spunea că familia este singurul paradis, să mutăm așa pe o notă mai pozitivă, este singurul paradis care a supraviețuit căderii primare. Din păcate, însă, prea multe familii, ne întoarcem la realitate, că trebuie să vedem pe pământ, prea multe familii sunt, de fapt, porțile iadului, în loc de o bucățică din rai, cum spunem noi. Răspunsul la o familie împlinită, la o familie fericită, nu este decât același pentru viața înțeleaptă. Pentru că în familie este locul unde putem să demonstrăm cât de înțelepți sunteți. Suntem. Spuneam de la trecută, putem să avem multe cunoștințe. Putem să citim multe cărți despre familii, chiar creștine. Dar dacă nu dovedim asta prin a pune în practică ceea ce știm, a trăi ceea ce știm, dovedește neînțelepciunea noastră, dacă putem să spunem așa. Răspunsul pentru familie fericită rămâne Duhul Dumnezeu. Interesant este că în această secțiune sunt două aspecte ale familiei, și anume relația între soții și soților sau soții cu soțiile lor, de la versetul 21 la 33 până la sfârșitul capitolului, dar de asemenea este vorba despre relația tot în familie a părinților cu copiii lor. Primele patru versete din capitolul 6. Aceleași principii care discutam data trecută cu privire la Duhul Sfânt sunt valabile și pentru familie. Adică, ce înseamnă? Că porunca aceasta de a fi plin de Duhul Sfânt este o chestie serioasă. Fără Duhul Sfânt nu putem să fim familiști fericiți, o familie fericită. Pentru că biserica este familia lui Dumnezeu. Ea este formată din oameni care formează familii. Mici familii a lui Dumnezeu. Porunca este să fiți umpluți sau conduși de Duhul Sfânt. Interesant este că, spunea la trecută, timpul acestui verb, fiți umpluți, fiți conduși, stăpâniți, dependenți dacă vreți, este la prezentul continuu. Adică, tradus înseamnă umpleți-vă sau mai corect, lăsați-vă umpluți în mod continuu de Duhul lui Dumnezeu, de caracterul lui Dumnezeu, pentru că cu asta se ocupă Duhul Sfânt. Este o experiență de care trebuie să ne bucurăm constant. Nu este o experiență așa de sărbătoare. Când sărbătorim rusalele, că atunci s-a pogrit Duhul Sfânt și noi umplem și noi atunci. Verbul este interesant, este pasiv. Nu facem noi nimic, ci pur și simplu ne lăsăm umpluți. Duhul Sfânt ne umple, dacă permitem. Am putea să retraducem și spunem, permiteți-i Duhul Sfânt să vă umple în mod continuu. Așa că în familie vă mă gândiți oare la o altă idee mai bună decât Duhul Sfânt care ne poate face familiști sănătoși? De obicei creștinii se gândesc la umplerea Duhului Sfânt când vine vorba de predicare, să vorbim la cineva despre Iisus sau despre a fi mărturie, a fi martor vii, cum ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi, avem nevoie să fim plini de Duhul. Dar oare pentru a fi familiști nu trebuie să fim plini de Duhul? În familie nu avem nevoie? De fapt, ca să aducem cerul pe pământ, pentru că ne rugăm, învățați de Domnul Iisus, vie împărăția ta și facă-se voia ta. Păi, precum în cer, așa și pământ. Cum se poate acest lucru în familie? Fără Duhul Sfânt. Și totuși noi încercăm tot felul de sugestii. Este uimitor cum oamenii sunt gata să plătească bani grei să meargă la terapie familială. Nu familiară. Că nu e deloc familiară, se pare. Familială. De familie. Pentru a fi echipați. Nu vreau să spun, mai ales ca unul care am studiat lucrurile astea, nu vreau să le desconsider. Dar doar vreau să spun că este extraordinar cum omul este gata să facă tot felul de eforturi, inclusiv financiar și mari, apropo că terapiile costă bani astăzi, decât să încercăm în primul și în primul rând să facem terapie cu Dumnezeu nostru, care este cel mai bun psiholog. El ne-a creat la urma urmei. Nu trebuie să explicăm prea multe ca să ne cunoască. De fapt ne știe, mai bine, mai degrabă pentru noi este mărturisirea și declarațiile și vorbirea, ca să putem să vedem cum El ne conduce. Duhul Sfânt este cel mai bun terapeut, să profităm de El, că dacă nu suntem plini de firea noastră și firea noastră ne duc în cea dezastru. Sunt trei dovezi concrete în această secțiune, inclusiv secțiunea de la trecută, care arată cum lucrează Duhul Sfânt. Spuneam, prima dată Duhul Sfânt lucrează aducând bucurie. Și bucuria aceasta, spuneam că este, folosind o imaginație noastră, este un termostat, nu un termometru. Nu suntem în funcție de cum e soarele afară pe cer sau cum e, de exemplu, acum, e jale. Și a fost jale azi noapte, mai ales. Și dacă trăim așa, e grav. Suntem dependenți de vreme. De vremuri. Dar se vrea bucuria aceasta care dă Duhul Sfânt un termostat. El reglează bucuria noastră și bucuria noastră este Hristos. Pentru că avem o nădejde vie în El care nu se termină aici pe pământ. Mulțumirea este un alt lucru în care lucrează Duhul Sfânt. Nu o să mai intru în ele pentru că le-am explicat și asta face Duhul Sfânt în viața noastră, spuneam data trecută, dar și în familie, același principii, bucurie. Dacă Dumnezeu este creatorul nostru și răscumpărătorul nostru, oare de ce n-am fi mulțumiți, mulțumitori? Dumnezeu este Tatăl nostru, spuneți, fiți mulțumiți pentru toate lucrurile Tatălui nostru. Da? Un al treilea indiciu, un al treilea lucru pe care Duhul Sfânt vrea să-l facă și lucrul ăsta îl pune în special aici Pavel în contextul familiei, este supunerea. Și când se aude de supunere, de obicei urechile se ciulesc sau au un buton automat în care se închid porțile urechilor și ce ai spus, supunere, păi da, de unde ești? Suntem în secolul 21. Nu mai vorbim de chestii ăștia, oamenii sunt egali. Dar vă garantez că cuvintele supuneți-vă unii altora sunt înțeles greșite. Este, spunea cineva, este o poruncă bună, dar cu o reputație proastă. Pentru că adesea, dacă nu suntem angrenați în întreg cuvântul lui Dumnezeu, tot sfatul lui Dumnezeu, dăm învățături greșite cu privire la ceea ce spune Dumnezeu prin cuvintele acestea. Supuneți-vă unii altora. O să vedeți că începe și de aia am lăsat acest verset ca generic pentru toată această secțiune. Supuneți-vă unii altora în frică de Hristos, în temere de Hristos. Supunerea nu are nimic de a face, și vreau să subliniez lucrul ăsta, supunerea nu are nimic de a face cu ordinea autorității, adică cine este șeful, cel mai barosan, cel mai tare din parcare, ci mai degrabă are, în ce privește autoritatea, și anume operativitatea ei, cum funcționează autoritatea dată de Dumnezeu, cum ne-a fost dăruită, cum o primim și cum o trăim. Interesant este să vedem ce anume ne face pe noi să ne supunem unii altora. Cuvântul în original, supunere, înseamnă practic subordonare. A fi sub aripa cuiva. Nu e așa de rău, apropo. Pentru că atunci când Dumnezeu a creat-o pe femeie, a creat-o din de unde? De sub aripa, dacă vreți, în ghilimele, bărbatului. Și oare de ce ne teme de supunere când Domnul Iisus spune din capul locului vostru, prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu? În contextul prieteniei, adevărat, prietenul nostru este împăratul împăraților. Nu este orice persoană. De mai multe ori Iisus a încercat să învețe pe ucenici, să învețe pe ucenici acest principiu al autorității, în sensul de a nu se mai dea mari, știți cum, ne dăm noi mari, așa, când suntem foarte mici, de fapt, și să nu mai caute ucenicii să fie mari în sensul lumii. Spune Domnul Iisus, ați văzut conducătorii lumii acestea? Ei conduc cu forță, cu impunere. Conducerea tipul lumii este o conducere dictatorială de cele mai multe ori și avem exemple nenumărate în istorie. Însă, Iisus a vrut să învețe pe ucenici autoritatea care vine de sus. E trist este că de multe ori i-au eșuat. Domnul Iisus era la cina cea de taină cu ei, le spunea că avea să fie omorât și ei se certau cu privire la cine o să fie cel mai mare, cine o să mână șeful. Nu râdeți că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, suntem ispitiți să facem același lucru, dar tocmai aici este durerea noastră. Înțelegem noi oare ce înseamnă supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, în frică de Hristos? De ce oare să ne fie frică de Hristos? Cuvântul frică este chiar cuvântul frică. Phobos, de care noi avem fobie. Dar această frică nu o putem rupe de contextul Scripturii, în care spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Vorbim despre înțelepciune. Temerea de Dumnezeu este vorba de respect. Pentru că forma fricii de Dumnezeu este respectul, nici de cum pur și simplu tremuratul de acesta, de tip fobic în sensul nostru uman, care produce tot felul de patologii. Nu, în niciun boli, cu alte cuvinte, nu, în niciun caz acest lucru. Când Iisus le-a spălat picioarele ucenicilor, în Ioan 13, Iisus i-a învățat că a fi mare, i-a spus lui Petre, Petre, dacă nu te spăl eu, că a zis, eu, Doamne, modestie de asta falsă, care înseamnă tot la fel mărimie din asta omenească, să zicem așa. A fi mare înseamnă a-ți folosi autoritatea, El care era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, Dumnezeu însuși, pentru a ridica pe cei din jur, pentru a-i sluji pe cei din jur, pentru a scoate cei mai buni din ei, pentru a le fi un exemplu în dăruire. O dăruire avea să fie în partea Domnului Iisus maximă. Nu ca fariseii care, oamenii din jurul lui erau niște pietre de propășire, de mai exact de ridicare pentru ei. Să calci pe cei din jurul tău ca să ajungi tu sus. Asta era contrastul de atunci. Astfel, de exemplu, avem, și vreau să deschidem în Romani, capitolul 12, exemple peste tot de supunerea aceasta. Nu e un lucru nou, apropo. Dar să ne gândim la contextul familial. Roman, capitolul 12, versetul 10 spune: iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Și uitați-vă, îmi place mult traducerea în limba română, traducerea nouă în limba română. Luați-vă la întrecere în ce privește respectul pe care vi l-ați acordat reciproc. Imaginați-vă o biserică, o familie care se întrec în respect. Ați încercat vreodată lucrul ăsta? Oare cum este familia care se întrece la o astfel de supunere care duce la ridica pe cel din de lângă tine mai sus decât tine? Nevoile lui poate fi ele chiar greșite, dar să ridici în așa fel încât să se îndrepte. Că așa face Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Nu ne face doar poftele. El ne construiește, spuneam, exemplul unui părinte înțelept, caracterul lui în noi, răbdare, smerenie, virtuți, cu alte cuvinte. Filipeni, capitolul 2, din care citeam în săptămânile trecute, de la versetul 1 la versetul 4, și uitați ce spune aici: dacă e vreo încurajare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie în Duhul, cu Duhul, dacă este vreo afecțiune și vreo îndurare. Iată ce înseamnă supunerea față de celălalt. Spune: faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, una, o dragoste, una, un duh și un gând, unitate în toate. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngânfare, ci în smerenie, milință, considerați pe alții mai presus decât voi înșivă. Fiecare dintre voi a trebuit să fie preocupat nu doar de foloasele sau interesele lui, ci de ale altora. La noi versetul ăsta sună: fiecare dintre voi să se ocupe de foloasele lui, dacă mai aveți timp, și de altele, ale altora. Cu alte cuvinte, dar oare supunerea noastră cum este? Este ceva care noi cunoaștem, ceva care dorim, care ne întrecem prin firea noastră, apropo, și ce dorim noi? Dorim să fim cei mai mari, cei mai tari din parcare, cei mai sus, cei mai importanți, cei mai văzuți, cei mai cei. Prin Duhul Sfânt însă vrem să fim supuși lui Dumnezeu, temători de El, și practic vrem să fim supuși, temători unii ceilalți, în sensul în care tot pe Dumnezeu îl onorăm. Două sfaturi, apropo, în versetele următoare sunt concrete. Sunt două sfaturi pe care le știm. Unul pentru soții: se începe cu vasul mai slab. Așa se vorbește adesea despre acest text. Dar oarecum rup din context, pentru că Petru vorbește despre vasul mai slab, apropo. Dar Pavel vorbește de la Duhul Dumnezeu despre soții să fie supuse soților lor. Și apoi al doilea sfat cu privire la supunerea în familie este dat soților, bărbaților, și anume: bărbaților, iubiți-vă nevestele. Trebuie să, însă, din capul lucrurilor, să nu uităm un lucru, că asta e foarte important. Ce spune Pavel aici, el scrie unor credincioși. Lucrurile acestea n-au niciun sens celor necredincioși, celor care a căror domn nu este Domnul Iisus. Nu și-au pus credința în El, nu l-au pe Domn și Mântuitor, pe Iisus Hristos. N-au niciun sens aceste cuvinte. Oamenii, însă, în Hristos, spuneam că au o identitate nouă. Parte din identitatea asta nouă este că în familie practicăm supunerea, subordonarea, respectul în Hristos unul față celălalt. Pavel nu sugerează în niciun fel, că și vreau să subliniez lucrul ăsta, că femeia este mai slabă decât bărbatul, mai inferioară în sensul acesta. Niciun caz, niciunde în Biblie nu vezi de acest lucru. Sau că femeile trebuie să fie supuse bărbaților în orice situație. Nu. De fapt, o să vedeți că soția trebuie să fie supusă soțului ei. Nu altor bărbați. În contextul relațiilor umane. În biserică se practică același lucru, dar spune că supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și autoritatea nu este pentru a fi mai mare, ci pentru a înălța pe Domnul, pentru că despre El este vorba. Dar hai să trecem la treabă cu alte cuvinte. Apropo de imaginea a fost aici, este Iisus și Hristos și biserica. Deci, cu alte cuvinte, vorbește bisericii, nu poate vorbi al cuiva, că lucrurile acestea, spune, sunt o taină. Hai să știm versetele mai departe și spune: soțiilor, supuneți-vă soților voștri ca Domnului, pentru că soțul este capul soției, așa cum Hristos este capul bisericii, trupul al cărui mântuitor este El. Și așa cum biserica îi se supune lui Hristos, la fel și soțiile trebuie să li se supună soților lor în toate. Și ne oprim aici. Primul sfat, spuneam, soților, fiți supuse soților. N-am putut să găsim un alt titlu, pentru că asta e sfatul, simplu. Soților, fiți supuse soților, voștri. Spuneam că verbul supus înseamnă hupotaso, înseamnă a te subordona, a asculta de persoana respectivă, în cazul acesta soții. Două motive în versetele acestea, care l-am citit, pentru a ne supune. Pentru soții să fie supuse, subordonate, ascultoare de soților. Care primul? Domnia lui Hristos. O să se spune versetul 22, supuneți-i soților voștri cum? Ca Domnului. Cu alte cuvinte, când soția creștină se supune lui Hristos, îl lasă pe Hristos să fie șeful, domnul ei, stăpânul ei, și astfel nu va avea nicio problemă ca să fie supus soțului ei creștin. În primul rând, pentru că contextul rămâne creștin. Petru vorbește și ce se întâmplă atunci când unul este creștin și unul necreștin. Dar despre asta poate vorbim altă dată, sau miercuri, dacă aveți întrebări. Dar domnia lui Hristos, pentru că Hristos este Domnul nostru, dacă suntem creștini, urmașii lui Hristos, cei care îl ascultăm de Hristos, atunci ăsta e motivul pentru care soțiile sunt supuse soților. De asemenea, conducerea bărbatului în Hristos, pentru că bărbatul este în Hristos, deci este credincios, deci e în Hristos, el primește autoritatea aceasta de a fi întâi în conducere, dar nu numai atât. Pentru conducerea în Hristos, spuneam, lecția ucenicilor înseamnă să ridici pe cel din jurul tău, să-l slujești, să-i fii alături la nevoie, să te îngrijești de el. Și lucrul acestea, practic, o să le vedem foarte simplu, mai ales la bărbat, pentru că lui sunt poruncite. Dar femeia îi spune, fie supusă bărbatului tău, de atât de Hristos e Domnul tău și Hristos este și Domnul bărbatului tău, ca Domnului. Și soțul, spune, este capul soției, așa cum Hristos este capul bisericii. Cu alte cuvinte, imaginați-vă, fără Hristos, supunerea aceasta n-are niciun sens. De fapt, devine o mare abuz. Un mare abuz. Și nu din sensul soților, ci din sensul soțiilor, pentru că soțiile, de-a lungul secolului, sau ceea ce se numește mișcarea asta feministă, s-au tot răzvătit și pe bună dreptate de multe ori, în sensul în care aceste adevăruri ale Dumnezeu au fost interpretate greșit. Ce nu înseamnă soțiilor fi supuse soților? Deci în contextul familiei. Nu înseamnă că soția devine o sclavă soțului ei, o roabă. Pentru că soțul însuși este robul lui Hristos. Este supus lui Hristos. Dacă amândoi, și soția și soțul, trec sub domnia lui Hristos și sunt supuși lui Hristos, vreau să vă spun că rezultatul obligatoriu este armonie. Armonie, supunerea aceasta, respectul acesta, nu ce decât la armonie, pentru că, spunea cineva, unul pentru altul, ambii pentru Hristos. Foarte frumos spus. Niciodată nu o să fim în armonie, în familie, fără de Hristos. Spunea cineva acest triunghi, soțul și soția, amândoi sunt supuși lui Hristos și în el sunt uniți. Și această armonie, un triunghi, dacă vreți, cum este isoscel? Cu toate laturile egale? Deși Iisus este capul, o să ați fi supusă soțului pentru că el este capul tău, spune, pentru că așa cum Hristos este capul bisericii. Gândiți-vă că lucrurile acestea sunt destul de cristalizate în viața noastră. Pentru că fiecare ocazie din viața noastră este practic o ocazie să fim supuși unii altora. Dar în familie, fiecare ocazie, fiecare zi, fiecare lucru începe supunerea în familie, practic, din familie. Și astfel se formează Biserica Tare a lui Hristos. În mod practic, m-am gândit ce înseamnă practic lucrul ăsta. Și acum suntem încă la primul sfat, soțiilor fi supuse soților. Practic înseamnă că soțul și soția, sau dacă vreți, soția și soțul, se caută, practic, caută împreună, în cuvânt și în rugăciune, personal și împreună, voia lui Dumnezeu. Pentru că spuneam, a fi înțelept înseamnă a înțelege voia lui Dumnezeu. Cum faci lucrul ăsta? Spuneam, prin cuvânt și în rugăciune. Sunt ca lemnele cu focul. Nu există căldură fără ele două. Dar gândiți-vă că să avem și așa de multe probleme. O să mă întrebați, bă, dar tu pe ce nu mă trăiești? Sună frumos, dar ce se întâmplă cu noi? Să vii acasă la mine ca să vezi. Și eu vă zic, nu trebuie să vin acasă la voi pentru că sunt acasă la mine și știu cum stau lucrurile. Avem cu toții probleme, dar trebuie să recunoaștem, majoritatea problemelor, conflicturile familiare au de-a face cu eșecul de a ne supune lui Dumnezeu. Și eșecul acesta începe de multe ori, practic, cu soțiile. Și vorbim despre familia încă creștină, da? Amândoi sunt creștini. Gândiți-vă ce înseamnă să nu veghezi la citit ca soție și, bineînțeles, ca soț. Dar ordinea aceasta începe în sensul acesta, sfatul acesta. Soțiilor, fiți supuse. Ce înseamnă asta? Veghează în cuvânt. La principiile lui Dumnezeu, ideile lui Dumnezeu, nu la știri, pentru că te îmbolnăvesc de inimă. Ajungi la psihiatrie în curând dacă te mai uiți la știrile de la ora 5. Și nu numai, toate pacă sunt făcute în mod intenționat de a ne strica la creier. Ne enervează, ne irită. Asta este de fapt ceea ce place nouă, dar într-un mod ciudat și nesănătos. Să veghem la rugăciune. Atunci lucrurile stau altcumva. Apropo, înțelegem acum de ce creștinul, puțin într-un context clar, nu este chemat să nu se înjuge la un jug nepotrivit, adică să căsătorească cu un necredincios. Pentru că ce legătură ar fi între ei? N-au același domn. Nu. Cum am putea să gândim la armonie în familie dacă nu există același domn pentru ambii? 2 Corinteni, capitolul 6. Este un jug, într-o altă traducere, inegal. Deșanțat, să spunem așa. Neechilibrat. Astfel, soțul este supus lui Hristos și un soț supus lui Hristos nu-și va distruge niciodată soția. Și familia, în general. De ce? Pentru că el este condus pe principiul lui Dumnezeu. Regula de bază a lui Dumnezeu este dragostea. Spuneam noi în contextul bisericii, pentru că despre biserică, Hristos și biserică este vorba, este acel sistem circulator, dragostea în noi. Niciodată nu vom reuși să facem fără dragoste în Dumnezeu aceste lucruri. Cuplul creștin, în mod practic, trebuie să fie supuși amândoi lui Hristos, dar știți când începe treaba asta? Înainte de căsătorie, aviz amatorilor. De aici și de pretutindeni. Supunerea nu începe ca prin minune, așa după ce n-am căsătorit. Nu există așa ceva, apropo. De fapt, de multe ori, după căsătorie, este ca un ice bucket. O grată de apă rece, de gheață, am pus în cap, m-am trezit, aoleu, ce-am făcut? Trebuie să începe înainte, dacă cei doi, cuplu, care se vrea împreună, nu caută împreună, nu le place să roage împreună, să caute în cuvântul lui Dumnezeu, principiul lui Dumnezeu pentru viețuire. Dacă nu fac asta la început, fundația lor de la început va fi slabă. Și ghiți ce? Diavolul nu va da nicio milă. Zice, bine ați venit. La război! De fapt, singur îți faci, îți pregătești casa pentru război, dacă începi o relație dinainte de căsătorie, fără, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. De-aia spun eu, la premarital, timpul logodnei, prieteniei logodnei, este un timp pentru a pune baze. Nu căsnicia. A pune bazele în cuvântul lui Dumnezeu, în rugăciune, în slujire, în supunere unii față de ceilalți. De ce? Că l-avem pe Hristos ca exemplu. Păcatele făcute înainte de căsătorie. Trebuie să spun ceva despre asta. Oricare ar fi ele, inclusiv păcatul acesta de a nu căuta în cuvânt voia lui Dumnezeu, dar nu cunoaște pe Dumnezeu, de a nu te ruga împreună cu acela care vrei să fie partener de viață sau partener de viață. Păcatele acestea ajung pe cei doi din urmă. Cu siguranță vor ajunge pe cei doi din urmă. Dacă nu mă credeți, nu încercați. William Culberson spunea: consecințele triste ale păcatelor iertate. Da, Dumnezeu ne iartă. Dar știți ce? Dumnezeu, pentru că ne iubește, ne va disciplina. Și vorbim asta puțin mai încolo. Pentru că suntem copiii Lui. Dar să ne amintim, consecințele triste ale unor păcate iertate. Și încheiem partea practică aici. Supunerea în Hristos este cel mai serios lucru pe care poți să-l faci în viața asta. E cea mai bună alegere însă. Mai spun o dată, supunerea față de Hristos și unii față de celălalt este cea mai bună alegere în viața aceasta. Respectul acesta sfânt este cel mai sănătos. El trebuie să-și găsească locul în familia noastră. Acum, mergem mai departe, la al doilea sfat. Soților, iubiți-vă soțiile. O să iasă că spune, soțiilor fiți supuse, respectul acesta, subordonarea aceasta, pentru că ele au nevoie de lucrul ăsta. Pentru că întotdeauna tendința femeii a fost să răzvătească. Din ce? Din cauza păcatului. Păcatului și păcatelor bărbaților față de ei. Dar nu e nicio scuză. Pentru că Hristos este capul nostru. Acum, soților, ce au nevoie soții să audă? Dumnezeu vorbește realității, întotdeauna. Ei au nevoie să învețe cum să iubească soțiile. Soților, a rămas cuplat pe soții, e mai ușor pentru bărbați să fie cuplați așa. Iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica. El s-a dat pe sine însuși pentru ea, ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt. Versetul 27. Pentru a înfățișa în toată slava, fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta, și sfântă fără cusur. Ne oprim puțin aici, pentru că să acoperim toate celelalte versete până la 33. Ce înseamnă soților, iubiți-vă soțiilor, soțiile? Pavel, dacă vreți, mută ștacheta mai sus. Știți până unde? Cel mai sus. Pentru că o să spune, așa cum și-a iubit Hristos biserica. Nu există dragoste mai mare, spunea Hristos, decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și totuși, El și-a dat viața pentru noi, nefiind prietenii săi. Standardul este mult mai sus pentru bărbați. De ce? Pentru că ei sunt creați în asemenea lui Hristos. Și ei sunt creați primii și Dumnezeu a vrut ca prin ei să fie instaurată domnia Lui pe pământ. Peste tot. Începând din familie. Iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica? Aș spune, wow! Nu woman. Woman. Știți gluma, da? Ce a spus bărbatul. Bărbatul englez. Mă rog, când a văzut-o pe Eva. Dar să iubești așa cum iubește Hristos biserica? E wow! Iubirea din căsătorie determinată prin exemplu de bărbat trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Dragostea lui Dumnezeu pentru om. Mai zicem o dată, wow? Și atunci ce să facem? Să picăm în depresii? Știți, Dumnezeu a făcut treaba asta, dragostea lui, dragostea asta în căsătorie, a avut niște motive. M-am uitat în Biblie și am văzut din Geneza, spune că nu e bine ca omul să fie singur. Nevoia aceasta emoțională. Nu e bine să fii singur. Deci unii dintre noi nu suntem convinși. Ne-am ars și am zis, decât mai bine suflu. Și ne iaurt. Scopul social. Aducem copii. Este o mare, mare venire. Să aducem copii și nu oricum. Pentru cer. Pentru că asta se ocupă familia creștină. Scopul fizic. Împlinirea noastră. Aceste nevoi naturale pe care Dumnezeu le-a pus în noi. 1 Corinteni capitolul 7 vorbește despre acest lucru. Și scopul spiritual este prezentat aici în Efeseni. Pentru prima oară, apostolul Pavel vorbește într-un mod deosebit despre un scop al lui Dumnezeu. Ne mai întâlnim până aici. Scopul spiritual. Oare ce scop spiritual are Dumnezeu când pune un bărbat și o femeie împreună? Pentru că despre un bărbat și o femeie este vorba, apropo. Pentru că în familie este locul unde un bărbat și o femeie pot experimenta cel mai adânc dragostea lui Dumnezeu. Pe pământul ăsta, pe partea asta a eternității noastre. Familia este locul unde poți experimenta cu adevărat dragostea care ți-o poartă Dumnezeu. Așa spune, cum și-a iubit Hristos biserica. Și acum ne întrebăm, ce să înțelegem din asta? Cum îmi pot iubi eu soția ca și Hristos biserica? Că mă ia cu disperare că mă gândesc la mine. Dar Dumnezeu n-a vrut niciodată ca să fie vorba despre noi. Nu așa vorbeam. Pentru că e vorba de supunere față de El. Și fiind supuși față de El, suntem umpluți de El. De Duhul Lui. Și ce ne umple Duhul Dumnezeu? Am putea spune că orice soț care face din dragostea lui Hristos pentru biserica sa, exemplul său de dragoste pentru soția sa, lucrul acesta va transforma căsnicia lui. Îl va transforma pe el și va transforma soția sa, partenera sa. Și dragostea aceasta va fi dragostea lui Hristos între ei. O minune, cu alte cuvinte. Pentru că familia i-a fost creată să fie o minune. Ca de altfel, viața creștină este o minune. Oare de ce încercăm noi prin noi înșine? Prin firea noastră? Că nu merge. E dezastru când încercăm noi. Dar să mai spun o dată. Orice soț care face din dragostea lui Hristos pentru biserică, inclusiv pentru el, exemplul de dragoste pentru partenera lui, va suferi, vreau să spun, dar în ghilimele, va experimenta transformarea exonară a Duhului Dumnezeu în viața lui și în viața ei, astfel încât dragostea lui Hristos va fi între ei. Dar rămâne întrebarea care știu că o așteptați bărbații: cum iubește Hristos biserica? Primul lucru, în versetul 25 spune: El s-a dat pe sine însuși pentru ea. Cum iubește Hristos? În mod jertfitor. Cum? La maximum. Dar e vorba despre Hristos, El poate. Și înțelegeți de ce Apostolul Pavel spune: eu nu mai trăiesc, nu mai vreau să trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Viața pe care trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul Dumnezeu care m-a iubit, s-a dat pe sine și pentru mine. Imaginea crucii vie pentru mine înseamnă că eu accept această dragoste jertfitoare. Dragostea în acțiune este dorirea de sine. Vă auziți aminte 1 Corinteni 13:5? De asemenea, premarital, multe întrebări: dar cum aș putea să fac asta? Cum aș putea să fiu așa? Mai ales bărbații. Li se încrucișează, li se noadă ochii în cap când vorbim despre anumite lucruri. Când vedem ce spune aici. Cum și-a iubit Hristos biserica. Dar 1 Corinteni 13, de la versetul 4-8, e un exemplu simplu, clar, de cum e dragostea în Dumnezeu și cum poate se poate manifesta în noi. Cum se poate manifesta în noi? Spune: dragostea nu caută folosul ei, folosul său. Adică nu e egoistă. Tim Keller, un cunoscut pastor New York, și adesea am văzut că este invitat la tot felul de întâlniri, de corporații, să vorbească chiar despre familia creștină, spunea că problema principală în căsnicie este centrarea pe sine. Adică egoismul. Asta este inima oricărei probleme în căsnicie. Și ca să înțelegem, spunea el, aceasta este problema ta. Suntem centrați pe noi, suntem egoiști. Și până când nu vom recunoaște lucrul acesta, nu ne vom pocăi de acest lucru, nu vom privi la cruce ca să fim iertați și nu numai iertați, cum spune 1 Ioan 1:9, dar și curățiți de păcat, ca să fim umpluți de El, nu vom experimenta această dragoste în familie. Dragostea lui Hristos este o dragoste jertfitoare. La maxim, dragostea lui Hristos, versetele 26 și 27 spune: ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, pentru a-și o înfățișa în toată slava, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără cusur. Dragostea lui Hristos sfințește. Apropo, dragostea lui Dumnezeu, ca de altfel orice al lui Dumnezeu, este sfânt. Și ea sfințește. Cuvântul sfințește înseamnă a pune deoparte. Despre ce e vorba aici? Despre consacrare. Nu sunt doar în date night, la seara de întâlnire, consacrat. Să ne scoate din cap prostiile ăștia. Suntem consacrați 24 din 24, 7 zile pe săptămână. Pentru că Hristos este consacrat pentru noi, sfânt pentru noi, la fel. Consacrarea aceasta între cei doi e o chestie atât de interesantă, pentru că de multe ori tratăm cu așa superficialitate. Și ne gândim, mă gândesc la exemple concrete. Las că sunt la servici, zice el sau ea. Dar sursa, se pare, a cel mai multe divorțul este pur și simplu serviciul. Acum, nu înseamnă să n-ai servici, dar acolo sunt mari pericole. Consacrarea este primul lucru care este atacat. Să fii fidel partenerului tău în toate lucrurile. În felul cum te uiți la colegii tăi, colegul sau colega, în felul cum te porți, în felul cum vorbești, ca să fii consacrat lui Dumnezeu și consacrat familiei. De fapt, jurământul de căsătorie nu este un jurământ de consacrare? Făgăduiesc astăzi că te voi iubi, spune bărbatul, așa cum Hristos și-a iubit biserica sa. Ea spune: făgăduiesc că te voi urma așa cum Rut l-a urmat pe Boaz. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Asta înseamnă aceeași lucru, consacrare. Nu e glumă, dar oare de ce suferim de cele mai multe ori? Ușor, ușor, în inima noastră ne permitem să ne uităm, să simțim, și astfel ne pierdem fidelitatea față de Dumnezeu, dar fidelitatea față de partener. Fidelitatea față de partener este un lucru sacru, sfânt. Nu este un lucru de jucat. Sfințirea, consacrarea asta este un proces însă. Ea durează. Învățăm de la Hristos. Pentru că noi suntem mireasa și El este mirele. Ce face mireasa pentru mine? Se pregătește. Și ce pregătiri? Acum, exemplul meu care l-am în minte nu este Bridezilla. Înțelegi, emisiunea aia cu... Nu. Nebunești de creier, pur și simplu, că te pregătești, țică. Veți exemple, Iuda 24, Apocalipsa 19, să vedeți cum se pregătește mireasa. Dragostea lui Hristos este jertfitoare, dragostea lui Hristos este consacrată, este sfântă, sfințește, ne pune deoparte, ne face fideli unii altuia. Iar în ultimul rând, versetul 28-30, dragostea lui Hristos împlinește. Asta e o parte care ne place, trebuie să ne placă. Și e din partea bărbatului, el dă tonul. El trebuie să dea tonul la această împlinire. La fel trebuie, spune versetul 28, să-și iubească și soții, soțiile. Și anume, ca pe trupurile lor, cel care îl iubește, care își iubește soția, se iubește pe sine. Imaginea este trupul tău. Fiindcă nimeni nu și-a urât trupul, nimeni, niciun om sănătos, apropo. Ci îl hrănește, o stați la cuvintele cheie, îl hrănește, are grijă de el, așa cum face și Hristos pentru biserică, căci noi suntem mădularele în trupul său, carne din carnea lui, os din oasă lui. Cei doi devin una. Și cei doi s-au făcut un singur trup, spune. Una. Și ce înseamnă asta? M-am jucat puțin cuvintele și am spus așa. Orice face unul pentru el, unul din cei doi pentru el, face pentru celălalt. Dar și invers. Orice face unul pentru celălalt, face pentru sine. Mai spunem o dată. Orice face unul din cei doi pentru el, face pentru celălalt. Și orice face unul din cei doi pentru celălalt, face pentru sine. Pentru sine însuși. Asta înseamnă că fiecare dintre noi, fiind supuși Domnului, suntem umpluți, suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu. Când ne conduce Duhul lui Dumnezeu, nu căutăm decât, cum spunea Apostolul Pavel, să ne întrecem la o astfel de dragoste. La respectul acesta și la conducerea aceasta, rezultatul este că ne vom iubi unul pe celălalt, iar rezultatul final va fi împlinirea. Spune, cum își are, spune, își îngrănește și are grijă de el, de trupul lui. Aceasta este imaginea a împlinirii. Rezultatul pe care nu așa că asta vrem. Ce vrem noi? Să fim practic împliniți. Dar oftăm că de multe ori numai împliniți nu suntem. Cum ajungem în halul ăsta? De ce așa de multe familii eșuează? Păi, răspunsul este foarte simplu. Unul în ce doi, dacă nu amândoi, sunt în afară voi în Dumnezeu. Pentru că voia lui Dumnezeu pentru noi, pe care trebuie să o înțelegem, apropo, este supunerea în frica lui Hristos, care a murit pentru noi. Și supunerea asta înseamnă respect și iubire jertfitoare, care sfințește, care ne consacră și care ne împlinește. Dumnezeu ne împlinește pe fiecare dintre noi și împliniți fiind de El, ne împlinim și unul pe celălalt. Lucrul ăsta trece dincolo de familie, adevărat, se transpune și în biserică. Dar să înțelegem că răspunsul la întrebarea de ce eșuăm? Pentru că ieșim în afara voii lui Dumnezeu. Credem că suntem mai deștepți decât Dumnezeu. Și zice, las că citesc Biblia duminică. Și mă rog, când am nevoie, că asta nu facem noi toți așa lucru. Oare? Dar ce semănăm când facem așa? Cum stăm fiecare? Pare că asta s-a pus mai puține întrebări personale. Dar fiecare dintre noi, să știți, ne construim familia dacă o avem în modul acesta. Sau ne pregătim familia în același mod. Spuneam că lucrurile astea sunt importante pentru noi. Mergem mai departe, pentru că vreau să ocup și primele patru versete spre copii. Asta este partea pe care aș vrea ca copiii să o asculte. Datoria noastră ca părinți este să stăm în fața computerului, dacă nu aici acum, datorită situației noastre, cu copiii noștri și să ascultați împreună ce spune Dumnezeu despre cum trebuie să fie familia creștină, relația dintre părinți și copii, mai exact dintre copii și părinți, în primul rând. Și sunt patru lucruri, patru motive pentru care un copil, spune aici în versetul 1, trebuie să asculte în Domnul de părinții voștri, pentru că așa este drept. O să spune copiilor, Pavel se adresează copiilor, nu a spus părinților să spuneți asta copiilor. Nu, îi se adresează copiilor, știți de ce lucru? De ce acest lucru? Pentru că adevărul este că fiecare copil poate să aibă o relație personală cu Dumnezeu, poate fi mântuit. Și vă spun ca un părinte care copil la 6 ani a realizat că e păcătos și îmi plângeam de mama focului că se ducea în iad. Și a avut nevoie de adevărul că Hristos a murit pentru păcatele lui. Nu i-am spus-o, nu l-am băut în cap, ci pur și simplu am învățat-o. De la noi, din familie, de la biserică, pentru că acolo a crescut. Să luăm lucrul ăsta în serios. Și copiilor spune Dumnezeu, iată de ce trebuie să ascultați de părinții voștri. Patru motive spuneam. Primul motiv, că vreau să fiu simplu și clar pentru copii. Data viitoare copiii asta o să facă. O să urmărească acest lucru și să discute despre treaba asta. De ce să asculte de părinți? Pentru că spune, în Domnul sunt. În Domnul. E vorba despre niște copii care se presupune că sunt în biserică, sunt cu părinții lor, sunt creștini. Pot să fie urmași al Hristos. Ascultați în Domnul de părinții voștri. Ce înseamnă acest lucru? Tema principală a întregii secțiuni aici este ce? Supuneți-vă unii altora. În mod concret pentru copii, cea mai bună dovadă de credință este prin ascultarea de părinți. Nu vei convinge niciodată pe nimeni că crezi în Dumnezeu dacă nu ești ascultător de părinți. Porunca care vine cu acest lucru, că este o poruncă veche și noită aici pentru noi astăzi, este acea poruncă din Decalog, porunca 5-a. Și astfel înțelegem cât de important este cuvântul Lui Dumnezeu pentru copii. De-aia noi nu învățăm pe copii povești de a dormi copiii. Învățăm cuvântul Lui Dumnezeu. Să știți că copiii dorm bine pe povești, povestiri din Biblie. Nici nu visează urât. Apropo, pentru că e Duhul Dumnezeu care binecuvântează cuvântul Lui în viețile lor. Coloseni 3:20 îmi place că spune, puțin diferit, copiii ascultați de părinții voștri în toate, pentru că lucrul acesta ce este? Este plăcut Domnului. De ce să asculți? Pentru că dacă ești al Domnului, faci pe plac Domnului. Nu? Armonia în familia creștină este și între copii și părinți. Ea se bazează pe ascultare. De ce? Pentru că ascultăm de Domnul. Acum, un al doilea motiv. Spuneam primul, suntem ascultători ca și copii de părinți pentru că suntem în Hristos, suntem creștini. Asta înseamnă să fii creștin, copil creștin. Al doilea lucru, ascultarea este un lucru drept. O să ce spune aici, pentru că așa este drept. Cuvântul drept aici se referă la felul cum Dumnezeu a creat toate lucrurile. El a creat drepte, sănătoase. Există o dreptate în ordinea în felul care a creat Dumnezeu. Și Dumnezeu a creat pe părinți mai întâi. Și apoi din ei au ieșit copiii, nu invers. Știți, versiunea modernă a acestui principiu sună așa. Părinților, ascultați de copiii voștri, pentru că aceasta îi va ține fericiți și nu veți avea nicio problemă cu ei acasă. Așa ar vrea să sune copiii. Dar aici spune, copiilor, ascultați de părinții voștri, supuneți-le lor, pentru că așa este drept. E drept față de Dumnezeu. Chiar și în lumea animală, această ordine este reală. Este un lucru al Dumnezeu, un principiu al Dumnezeu. Un al treilea motiv. Ascultarea este poruncită. Nu e o chestie așa, dacă vreți copii să fiți ascultători de părinți. Nu. Spune, este prima, ce? Este prima poruncă. Este prima poruncă. Este prima poruncă însuțită de o făgăduință. Este prima poruncă pentru copii. Porunca cincea este pentru inima familiei, viitorul familiei, copiii. Exod 20:12. Și ea se aplică, vedem, și pentru noi în Noul Testament, astăzi, pentru noi copiii. Asta nu înseamnă că noi suntem sub lege. Pentru că Hristos ne-a scos de sub blestemul legii. Dar înseamnă că este drept, pur și simplu, că ce este drept de la Dumnezeu este chiar legea Lui. Spune Romani, capitolul 7, spune că legea este dreaptă, este sfântă, este bună pentru noi. Apropo, care este scopul legii, poruncilor? Pavel îi explica unui tânăr, Timotei, și spunea că ținta sau scopul legii este ce? Ce anume? Ținta poruncii este dragostea, care spune, este vine într-o inimă curată, într-o conștiință bună și într-o credință fără ipocrizie. Asta e valabil pentru copii. Pentru că atunci când ascult de tata, practic de mama, când fac acest lucru practic, demonstrez că eu sunt supus legii lui Dumnezeu. Un al patrulea motiv, de exemplu, pentru copii, de ce să asculte de părinți? Pentru că ascultarea aici trebuie să ne placă la toți. Aduce binecuvântare. Oriunde în viață, când faci ce trebuie, ești binecuvântat. E un principiu de viață. Faci ce trebuie, ești bine. Dormi cum trebuie, vei fi un om în stare să lucrezi. Mănânci cum trebuie, lucrul acesta se reflânge spre tine. Respecti, vei fi respectat. E un principiu simplu de viață. În contextul familiei spune, copiilor, fiți ascultători de părinți pentru că lucrul acesta este bun, spune, este drept, pentru ca să-ți meargă bine să trăiești mult timp în țară. Sănătate și de aceea simt o viață lungă. Viață sănătoasă și lungă. Dumnezeu vrea să binecuvânteze, dar întrebarea este, noi vrem? Adică Dumnezeu ne pune la dispoziție tot felul de principii, tot felul de lege ale sale, în care dacă le respectăm ne este bine nouă și mai ales ca și copii. Deci, ce înseamnă și de ce aș fi un copil ascultător? Pentru că dacă sunt în Domnul, așa se cade, este un lucru drept, poruncit de Dumnezeu și este o binecuvântare. Pentru mine, dar și pentru părinții mei. Nu e nimic cu bucurie mai mare pentru niște părinți decât să aibă niște copii ascultători. Nu este nimic mai important pentru părinte decât lucrul ăsta. Oare de ce însă ne este așa de greu astăzi? De ce se întâmplă ceea ce vedem pe sticlă adesea? Dezastru? Textul nostru se sfârșește în versetul 4 și o adresare către părinți. Cuvântul în general este pater și înseamnă taților. Oare de ce oare sfârșește Pavel aici amânat de Duhul Dumnezeu adresându-se părinților respectiv taților? Biblia are multe exemple despre importanța unui părinte, respectiv tatăl, în viața copiilor. Auzi aminte de Isaac? Isaac l-a răsfățat pe primul său fiu, pe Esau, iar soția lui a practicat favoritismul față cu celălalt fiu. Dezastru a fost în familie. Ceartă între ei, ca părinți, ceartă între fiii lor. Și din cei doi au ieșit două neamuri care întotdeauna s-au urât. Edomiții și izraeliții. La rândul său, Iacov, unul din fiii lui Isaac, l-a favorizat pe cine? Pe Iosif, copilul cel mic. Se pare că chestia asta e serioasă, să ia. Să aviz taților ce facem noi, să ia pe copiii noștri, mai ales pe băieți. Și astfel s-a strânit invidia între toți frații lui, copiii lui Iacov, cei 12. Mai exact, primii 10 lor pe al 11-lea. Cel 12 a venit mai la urmă. Și rezultatul a fost nu numai ură, dar crimă cu premeditare. Și vedem asta și astăzi. Ce înseamnă să fii un părinte, un tată, exemplu? Este tare important. Și Biblia continuă. Numai Dumnezeu a intervenit, apropo, în viața lui Iosif și a făcut din bărbat. Un bărbat care nu s-a lăsat influențat. N-a fost un termometru, a fost un termostat. Oriunde a fost, a reglat temperatura după principiul Dumnezeului lui și a fost tare, în stare să fie martor chiar înaintea împăraților. Cei mai tari împărați ai vremii. Și a salvat națiunea sa de la extinție. Oare până unde merge importanța unui bărbat, unui tată în familie? Departe. Și exemplu continuă David cu Absalom, Eli cu copiii săi. Dezastru din cazul ăsta. Primul sfat dat taților aici este, sunt două sfaturi concrete. Primul este să nu-i provoace la mânie. Oare ce însemna asta? Și știu că între voi nu aveți copii, dar aveți răbdare, că vin. Și când vin, s-a schimbat cu totul. Primul sfat, să nu-i provoace la mânie, spunea. Coloseni 3:21 spune părinților, spune mai clar, nu-i întărâtați de copiii voștri ca să nu-și piardă curajul. Păi când întărâți, s-a terminat cu el. În contextul imaginii de aici, în timpul lui Pavel în Efes, știți că era obiceiul? Legal. Când copilul era născut, se aducea la tatăl, înaintea lui. Dacă nu ridica de jos, copilul putea fi vândut ca slav, putea fi aruncat, să moară prin aruncare, pur și simplu, prin lepădare, cum spunem noi. Așa era pe vremea respectivă. Să ziceți, da, ce tragic. Dar nu se întâmplă oare același lucru înaintea noastră astăzi? Câți copii sunt încă orfani? Și avem fenomenul ăsta, că nu pot să mă abțin să nu spun asta, fenomenul ăsta original în România. Orfani cu părinți. I-am lăsat. Responsabilitatea pică, să știți, pe tată. El dă tonul întotdeauna acest lucru. Nu-i provocați la mânie. De ce? Pentru că rezultatul este descurajare. Și ce înseamnă pentru un copil ca tatăl să nu existe? Pentru că nu trebuie să-i spui nu te vreau. Trebuie să fii absent. Am citit despre un lucru, un pastor vorbea, și despre cine este vorba, Warren Worsby, vorbea despre felul cum el, la biroul său, indiferent dacă e în întâlnire, orice fel de întâlnire, orice, are câteva numere care asistenta lui poate să-l sune imediat, indiferent ce face, în orice întâlnire ar fi, ca să vorbească la telefon. Primul număr. Primele două numere, practic, este soția și copiii. Și copilul, respectiv copiii. Când a auzit acest lucru, un student a spus, domnule, vreți să mă adoptați și pe mine? Pentru că de când încerc să dau de tata, dar nu pot să dau de el. Nu se freacă departe. Nu ajunge la el. E foarte important să înțelegem că noi încurajăm sau întâlnătăm la mânie în multe feluri și discutăm poate cu alte ocazii în mod concret lucrul acesta. Dar avem alegerea ca părinți, în special ca tați, să încurajăm sau să dărâmăm copiii. Și un al doilea sfat este să-i crească. Spune, creșteți-i, spune versetul 4, în disciplina și învățura Domnului. Două lucruri. Disciplină, și ăsta e un lucru nepotrivit pentru vremurile noastre. Psihologii moderni spun, dar nu, cum să intervii în viața copilului? Că îl marchezi pe viață, îi strici dezvoltarea, îi strici caracterul. Serios. Adică Dumnezeu e prost. Cum disciplina aici în original practic se referă la ideea de creștere prin învățare. Învățare controlată și urmărită. Supravegheată cu alte cuvinte. Nu e vorba despre altceva. Adică dovedești dragoste și interes. Cu adevărată dragoste. În momentul când știi unde duci pe copilul tău. Când ieși cu el, îl supraveghezi, nu-l lași. S-a demonstrat lucrul acesta, am povestea chiar William, a avut de studiu când era în facultate, cum practic s-a demonstrat cum un grup de copii, atunci când au ieșit la joacă, aveau practic un gard care îi împrejmuia și ce credeți că făceau copiii? Erau pe gard, mereu. Dădeau cu picioarele în el să urcau, să cățărau, încercau să-l tracă dincolo. Gardul era prea mare însă să poată să facă treaba asta. Dar mereu era la gard. Au mutat gardul puțin mai încolo, făcut mai mult loc, copiii unde erau? Pe gard! La gard! Că iarba e mai verde dincolo, asta este regula ei. Dar și ce au făcut după aceea? Au dărâmat gardurile și au lăsat practic liber complet. Ce credeți că au făcut copiii? Copiii s-au strâns în grup? Și ziceai că sunt scoși pentru prima oară în lume. Nu aveau siguranță. Pentru că gardul, limitele, disciplina aceasta, a limitelor bine impuse și contextul al dragostei, a interesului sincer și real, consacrat, apropo, este spre binele lor. Dar le oferă siguranță. Disciplina aceasta, disciplinarea aceasta, pe care Colnescu o traduce nefericit în Evrei 12, ca pedeapsă. E o pedeapsă, dar este pedeapsă cu scop de îndreptare, de aia se numește disciplinare, este un principiu vechi. Dumnezeu spune, fiule, proverbele sunt pline de lucrul ăsta, nu disprețui disciplinarea Domnului și nu fii mâhnit. Spune, trebuie să înțelegem noi, părinții. Nu trebuie să ne lăsăm după mâhnirea copilului când disciplinezi și iei măsuri cu el. De ce? Pentru că e un lucru bun, spune. Pentru că Domnul mustă pe cine iubește ca pe un tată pe fiul pe care îl primește. Cine nu folosește nuiaua, Proverbele 13, își urește fiul, spune. Și observați că spune nuiaua, apropo, nu spune parul, nu spune făcăletele sau făcălețul, cum vreți să-i spuneți, nu spune alte obiecte contundente. Nuiaua este o chestie foarte subțire, e abuzul, pur și simplu. Și apropo, disciplina trebuie să vină în două moduri. Cu dragoste, niciodată din mânie. Pierd timpul acum că ne îndreptăm spre sfârșit, dar le punctez așa, niciodată din mânie, pentru că rănim, apropo, nu neapărat să dăm, dar și cuvintele rănesc. Rănesc emoțional, rănesc fizic, putem să rănim și spiritual. Deci de aceea, disciplina trebuie să fie în dragoste, cu dragoste, nu mânie, nu cu supărare, aștept să te calmezi, aștept să-ți aduci aminte că ești tată, că ești supus lui Hristos, care te-a iubit până la moarte, s-a dat pe sine însuși, da? După aia ne apucăm să aplicăm discipline. Ele întotdeauna vor fi constructive. Și ea, disciplina trebuie să fie corectă și constantă, apropo. Constantă, ca ceasul. De ce? Pentru că asta oferă siguranță copilului. Bă, tata asta chiar îi pasă de mine. Și Evrei 12 spune, când se vor face mari copiii, ne vor respecta. De ce? Pentru că ne-am demonstrat dragostea în modul ăsta. Spuneam, citeam despre o fată rebelă, care spunea așa, n-am știut niciodată cât de departe pot ajunge. Se refera în neascultarea ei. Căci părinților nu a păsat niciodată de mine încât să mă disciplineze. M-am gândit că dacă asta nu e important pentru ei, oare de ce ar fi important pentru mine? Asta înțeleg copiii. Când nu îi disciplinăm, când nu îi supraveghem, când nu îi conducem. Și al doilea lucru aici, disciplină și învățătură. Pe scurt, Cuvântul în original înseamnă avertizare, mustrare, îndemnare. Scopul este de încurajare. Niciodată de a-l face să se simtă mic, incapabil, nu ești bun de nimic. Nu, niciodată în sensul acesta. Învățătura lui Dumnezeu întotdeauna pentru ridicarea noastră. Pentru echiparea noastră. Pentru să știm cine suntem și ce putem să facem. Și asta înseamnă că părinții folosesc nu numai fapte. Folosesc și cuvinte. Și cuvintele... Și copiii, unii copii spun, mamă, mai bine mă băteai decât să-mi vorbești. Dar cât cântăresc cuvintele noastre ca și părinți? În cartea Proverbului este o grămadă de exemple și de încurajare. Spune, fiule, ascultă învățătura tatălui tău. În câte rânduri nu spun acest lucru? Dar apropo, copilul nu ne va plăcea acest lucru. Apropo, să nu ne așteptăm copiii să spună, bravo, tată și mamă, îmi place să-mi vorbești la nebunie. De fapt, își dau ochii peste care și zice, mamă, când o termina asta, că am să mă joc și nu știu ce am de făcut. Așa fac. Dar și ce, asta nu e scuză pentru noi ca părinții să nu facem. De ce? Pentru că vine vremea când vor pricepe. Pentru că este Duhul Dumnezeu care lucrează în fiecare dintre noi. În fiecare dintre noi. Și sfaturile lui Dumnezeu sunt totdeauna legate de circunstanțe, adică sunt potrivite și sunt în conformitate cu principiile lui Dumnezeu. Deci nu e pur și simplu psihologie goală, așa știi? Adică ce-i vrea tu? De multe ori așa este, din păcate. Din nou, nu fac mișto, dar... Și o să închei cu ce înseamnă lucrul ăsta. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 13. Sunt niște cuvinte acolo pe care le știm între noi. Spune, tu să rămâi în lucrul pe care l-ai învățat. Spunea Pavel unui tânăr, Timotei, ce ai învățat? Lucruri care ești deplin încredințat, fiindcă știi de la cine l-ai învățat. Adică ai avut exemplu. Așa trebuie să fie părinții. Exemplu. Din copilărie cunosc Sfintele Scripturi și apropo, cuvântul spune de mic. De mic înseamnă chiar de mic, de la început. Care pot da înțelepciune și care pot duce la mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Să știți, mântuirea este valabilă pentru copii, pentru cei în familia noastră. Și toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu cum? Să fie de folos pentru a ne învăța, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru însuire în dreptate. Și omul Dumnezeu, eu, indiferent ce ar fi eu, soție, soț, copil, spune să fiu destoinic sau desăvârșit, de plin echipat pentru orice lucrare bună. Să știți, nu ne putem aștepta ca alții să ne învețe copiii. Nu ne putem aștepta ca alții să ne iubească partenerul de viață. Consecințele păcatelor iertate sunt prea grave. Prea neplăcute, prea multe implicații. Noi trebuie să-i creștem. Să știți, nu învățătorii de școală duminicală ne cresc copiii. Nu e datoria lor. Niciunde în Biblie nu vezi de acest lucru. A, că o facem noi, ca un alt de dragoste și de preocupare, ca biserică, așa cum putem să facem, asta e altceva. Dar datoria este a noastră, a părinților. Și astfel familia este locul unde se pot face toate aceste lucruri extraordinare. Că l-am vorbit. O oră întreagă am vorbit de lucruri extraordinare. Și ce rămâne de făcut? Să spunem, Doamne, am nevoie de Duhul Tău ca să poți să trăiesc asta. Că asta înseamnă să fii cu adevărat celula de bază a societății. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că Tu ne vorbești și astăzi. Lucrurile Tale sunt așa de clare. Sunt așa de importante pentru noi, pentru că cuvântul Tău este adevărul. Îl vedem cât este de practic în viața noastră, mai ales în familiile noastre. Pentru noi, personal, pentru viitorul nostru, Doamne, sfaturile Tale sunt așa de importante pentru noi și te rugăm să ne ajuți ca să le luăm în serios. Învățam astăzi că cel mai serios lucru, cel mai important lucru în viață este să-ți fim supuși ție, ascultători de Tine. Să respectăm pe Tine și îndemnurile Tale astfel încât să putem să ne respectăm și unii pe ceilalți. Soți și soții, copii, oricine ar fi, oriunde ar fi în familie, să putem să fim oameni de bază. Te rugăm să ne ajuți să alegem să fim umpluți de Duhul Tău, de adevărurile Tale. Ca în felul acesta, cunoscându-te, să putem să ne bucurăm unii de ceilalți, să putem să trăim în plinirea Ta. Mulțumim că poți face mai mult decât noi și să-ți cerem. Rugăm în numele lui Iisus. Amin?